Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W tureckich szpitalach jest jeszcze troje polskich turystów spośród 22 rannych we wczorajszym wypadku autokaru. Stulecie powstania świętuje Polska Policja. Uroczystości trwają na placu Piłsudskiego w Warszawie. Zatrzymanie Jakuba A. przez policję podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin było prawidłowe, orzekł wrocławski sąd. Jeszcze troje Polaków rannych we wczorajszym wypadku autobusu w Turcji pozostaje w szpitalu, informuje rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Zapewnia, że służba konsularna jest w kontakcie z lekarzami zajmującymi się poszkodowanymi. Dodaje, że nie ma zagrożenia życia polskich turystów. Niesiemy pomoc konsularną trzem osobom, które pozostały w szpitalu i wśród tych trzech osób wspominałam dzisiaj rano o jednej osobie, która nie wiadomo było jak długo będzie hospitalizowana w związku z urazem ręki. Ta osoba przeszła operację ręki i wiemy, że będzie konieczna hospitalizacja w 2-3 dni. Autokar, którym podróżowali, jechał z Antalii do Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. Do wypadku doszło w pobliżu Kemer. Według policji kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autobus stoczył się ze skarpy. Jechało nim 41 osób, w tym 38 Polaków. 22 trafiło do szpitali. Stulecie powstania świętuje polska policja. 24 lipca 1919 roku powołał ją do życia Sejm Rzeczpospolitej. Centralne obchody święta trwają na warszawskim placu Piłsudskiego. Tam odbyła się m.in. uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. Uroczystość obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Na placu Piłsudskiego właśnie chwilę temu około 100 młodych funkcjonariuszy odebrało awanse na pierwszy stopień oficerski. To absolwenci Szkoły Policyjnej w Szczytnie. A wcześniej z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominacji generalskie odebrało 4 funkcjonariuszy. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który witał zgromadzonych na placu Piłsudskiego gości, mówił, że 100 lat temu została powołana formacja, która miała chronić obywateli i dbać o ich bezpieczeństwo. I tak jest do dziś, mówił komendant główny policji. Obchodzimy święto ludzi niezwykłych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych polskiej policji. Ludzi, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur albo bez niego. Podejmują cały szereg działań, aby zapewniać każdemu z nas jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. Po wręczeniu awansów i nominacji na placu Piłsudskiego wyróżnienia odebrali także laureaci konkursu Policjant, który mi pomógł. To jest konkurs zainicjowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Niebieska Linia to już 14. edycja tego konkursu. Uroczystość zakończy defilada policyjnych oddziałów, ale to nie koniec obchodów. Po 17.00 policja zaprasza jeszcze do Łazienek Królewskich. Tam będzie można posłuchać występów orkiestry. Dziękuję, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Zatrzymanie Jakuba A. przez policję podejrzewanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin było prawidłowe, tego że Sąd Rejonowy dla Wrocławia krzyków i odrzucił zażalenie obrony w tej sprawie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że zatrzymanie mężczyzny w niekompletnym ubraniu, boso w kajdankach zespolonych, naruszyło jego godność. Zamiast w kolejce do lekarza samodzielna kuracja. W kalendarzu Międzynarodowy Dzień Samoleczenia, który ma przypomnieć, że z wieloma prostymi schorzeniami możemy radzić sobie sami, mówi dr Dominik Olejniczak z Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Na świecie istnieje wiele przykładów, gdzie samoleczenie się sprawdziło. Jednym z państw, gdzie zostało to wdrożone, a wręcz zalecane przez system publiczny, jest Wielka Brytania. Jeżeli tylko katar, czy ból gardła, przeziębienie, czy coś takiego, jakieś skaleczenie, swarzenie, takie domowe urazy, które się zdarzają każdemu. Przeziębienie ogólne, no to można, miodem, tam herbatki jakieś. W pierwszej kolejności z pomocą internetu, a później konsultacja ewentualnie z farmaceutą. Takie samoleczenie mogłoby się odbywać w aptece. Magister farmaceuta Grzegorz Kasprowicz. Przecież cała ta ustawa o zawodzie farmaceuty do tego dąży. Do doradzania w przypadkach takich lżejszych. Mam nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie, bo w aptece część rzeczy na pewno da się rozwiązać. Trzeba tylko pamiętać, że przy samoleczeniu nie można rezygnować z regularnych badań profilaktycznych. Zazieleniło się w Trójkowym Ogrodzie, przybyło 5 iglaków, a to prezent od Radiowej Dwójki, jednocześnie dwóch przyjaźni między programami. Drzewka zostały podarowane przez Nadleśnictwo w Wejherowie w czasie weekendowej imprezy Lato z Radiem Festiwal w Pucku. Dziś zostały uroczyście zasadzone. Dobrze, troszeczkę trzeba. Drzewek będzie 5. Wicedyrektor Radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski.

Szybciutko to wszystko się wydarzyło. Steve Lacy rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną. Nagranie, które pochodzi z jego debiutanckiego wydawnictwa Apollo 21. To jedna z ciekawszych mimo wszystko premier tego roku i też bardzo dobrze wpisująca się w takie zjawisko, które myślę, że możemy już określić trendem sezonu, czyli wydawanie albumów niedokończonych, bardziej przypominających mixtape'y przez artystów z najwyższej półki, czy tych najpopularniejszych. Jeszcze jeden fragment z płyty Apollo 21 przed nami, to będzie guide, a ja przy okazji powiem, że oczywiście można się ze mną kontaktować podczas całego programu marta.malinowska@polskieradio.pl. Steve Lacy, muzyk pochodzący z Los Angeles, będący basistą, producentem, bardzo wszechstronnym muzykiem, kojarzonym przede wszystkim ze zespołem The Internet, ale przecież współpracujący też z takimi postaciami jak Kendrick Lamar czy Pharrell Williams. Muzyk, który zazwyczaj stoi w drugim rzędzie, tak przynajmniej widzielibyśmy to na obrazku, natomiast w momencie, kiedy pojawia się cała feria dźwięków i barw, no to wtedy już ta obecność Steve'a jest zdecydowanie mocniej słyszalna. Po części inspiracją do tego, żeby Steve Lacy rozpoczął naszą audycję, była kolejna artystka. To będzie Patrice Rushen. Gdyby przyznawać odznaczenia za umiejętność nadawania nastroju i tak zwany groove, to Patrice Rushen byłaby zdecydowanie panią generał. Artystka absolutnie wszechstronna, kompozytorka, wokalistka, ale też pianistka, która zapisała się w historii muzyki ze względu na kilka utworów, a przynajmniej w historii muzyki popularnej, bo nawet w momencie, kiedy spojrzymy na Wikipedię Patrice Rushen, to jej dyskografia jest bardzo bogata, natomiast już zapis jej historii i biografia zdecydowanie uboższa. Nie jest to osoba, która szczególnie pcha się, żeby znaleźć się w pierwszym rzędzie, ale w momencie, kiedy wchodziła do świata muzyki popularnej, czyli muzyki disco, miała już na swoim koncie 3 płyty jazzowe i wtedy to swobodnie poruszała się w studio, zaproszona przez wydawnictwo, przez label Elektra, w którym to ukazały się właśnie takie utwory jak zagrany, między innymi przed chwilą nagranie It Feels So Real. Parę dni temu dostaliśmy wreszcie zebrane wszystkie te utwory popularne, powiedzmy, z repertuaru Patrice Rushen, które skupiają się właśnie na twórczości z lat 1978-1984. Są hity, są też te rzeczy, które trochę zostały zapomniane, do tego bardzo ekskluzywna rozmowa z Patrice Rushen, więc jest to bez wątpienia gratka dla wszystkich fanów muzyki popularnej, bo jej wpływ na różne brzmienia jest naprawdę nieoceniony. I na pewno miała ona ogromne znaczenie w przypadku kształtowania się gustu naszej kolejnej artystki, czyli JDG. I know. sekcji rytmicznej bardzo miły dodatek od JDG, a właściwie nie od JDG, tylko wytwórni Ninja Tune, w katalogu której ukazało się to wydawnictwo. Parę miesięcy temu dużo opowiadałam i grałam odnośnie debiutanckiego albumu JDG Significant Changes i jak to często bywa w przypadku sceny klubowej, dostaliśmy wersję tej płyty zremiksowaną. Kilka utworów znalazło się na tym wydawnictwie, między innymi bardzo taneczna interpretacja Stanley's Get Down od Honey Dijon. Nagranie również od DJ-a Fat Burgera, z którym JDG blisko współpracuje i inspiruje się muzycznie, oraz ten fragment, ta propozycja, którą słyszeliśmy, czyli Dame Funk w takim freakowym remiksie utworu Move to the Front. Oni czują doskonale to disco, czują ten groove, więc ta współpraca była takim zabiegiem, który wydaje nam się chyba dosyć oczywisty. Tym nagraniem zamykamy też sekcję groove'ową w dzisiejszej sekcji właśnie, a przenosimy się do części afro, bo trzeba przyznać, że ostatni tydzień obfitował w zaskakujące wydarzenia z tej kategorii, zarówno z obszaru muzyki absolutnie mainstreamowej i popularnej, po te mniej znane i jeszcze nadal odkrywane. Jako spoiwo tych wszystkich światów potraktujemy następujące nagranie Jamie XX i Jill Scott Heron, New York is Killing Me w edicie Pedro. Vale que Jamie XX, Jill Scott Heron i Pedro to skład, który pojawił się w utworze zagranym przed chwilą, będącym też po części wprowadzeniem do kolejnego etapu sekcji rytmicznej, bo trzeba przyznać, że mieliśmy naprawdę sporo okazji, żeby usłyszeć afrykańskie bębny w różnych kombinacjach. Tak jak wspomniałam wcześniej, od propozycji absolutnie popularnych, i to właśnie do tego grona zalicza się nowy album Beyoncé, a właściwie album, który został zainspirowany i jest oficjalną ścieżką dźwiękową do remake'u Króla Lwa, podczas to którego artystka postanowiła bardzo mocno skupić się zarówno na swoim dziedzictwie kulturowym, jak i na tym, co dzieje się w tym momencie na afrykańskiej scenie muzycznej, zbierając wszystkich tych artystów, którzy dodają jakiegoś animuszu i świeżego podejścia do znanych stamtąd brzmień, gromadząc ich w momentami zaskakujących kombinacjach. Sam film raczej nie będzie tutaj stanowił jakiegoś ważnego elementu, bo muzyka nie znajduje się w 100% w tym, co możemy zobaczyć na ekranie, ale niektóre zestawienia mnie przyprawiły o wzruszenie spore i o tym może więcej za chwilę. Najpierw rzecz dosyć oczywista, czyli Beyoncé razem z Pharrellem Williamsem. To jest utwór zatytułowany Water. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Guess we can make it far. Of a talker, baby, you can I drink from your water, baby, you meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. In the lead, who you wanna be? I'm who they wanna be. B-E-A-U-T-Y-E. Never seen so much rage from a queen. Rage from a queen. Queen so strong, cause she was a machine. Girl of your dreams, Sinclair regime. Turn to the max, can't forget Maxine. But fun to me as a goddess, I'm tired of being modest. 100 degrees the hottest. If we're being honest, ebony antibiotics. Black people win, they say we're being. ain't no perm. This that nappy. This that herb. This that kinfolk. This that skinfolk. This that war. This that bloodline. On the front line. Ready for war. Where you gonna run? Protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. Don't ever take my power. Łoza, My Power, czyli utwór, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do Króla Lwa, tego nowego Króla Lwa. I będąc zupełnie szczerą, utwór My Power dla mnie jest jednym z absolutnie muzycznym spełnieniem marzeń moich. O tak, dużo ekscytacji się z nim wiąże, a to głównie ze względu na to, że po pierwsze skład rapowy, który został tutaj zebrany, czyli amerykańska nadzieja tej ciekawej i mniej oczywistej sceny, Tierra Whack, Beyoncé, która jest po prostu Beyoncé, no i jeszcze postaci związane ze sceną afrykańską, Moonchild, Sunlay i Nidja, do tego wszystkiego DJ Luck, który odpowiada za produkcję tego utworu, jeden z czołowych przedstawicieli sceny komowej, która od paru ładnych lat absolutnie opanowała klubowe parkiety na całym świecie i naprawdę przyprawiała ludzi o istne szaleństwo, co miałam okazję widzieć parę razy, bo można było i w Polsce wziąć udział w tego typu wydarzeniach i to wszystko w jednym utworze i jeszcze do tego gdzieś w cieniu Disneya. Tak właśnie chyba zapamiętam 2019 rok. Natomiast DJ Laga będzie można usłyszeć jeszcze raz w tym roku w Katowicach na festiwalu Upper pod koniec sierpnia. To wszystko będzie się działo. Gdyby ktoś chciał poszukać trochę głębiej, to polecam najnowszy album zespołu Co-Co-Co. Na yo tongo sa Na yo tongo sa Na yo Don't push up.